3499. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest poniedziałek, 14 lipca, minęła 13. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Śledztwo w sprawie incydentu na granicy z Białorusią z udziałem polskiego żołnierza imigranta. Trwa dogaszanie pożaru w hali w Mińsku Mazowieckim. Na Polach Elizejskich w Paryżu tradycyjna parada wojskowa z okazji Święta Narodowego Francji. Prokuratura w Białymstoku wszczęła śledztwo w sprawie incydentu na granicy z Białorusią, do którego doszło w miniony czwartek. Śledczy sprawdzą, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez polskiego żołnierza, gdy grupa migrantów próbowała nielegalnie sforsować granicę. Tak o wydarzeniach z 10 lipca mówi szef sekcji prasowej Zgrupowania Zadaniowego Podlasie, Błażej Łukaszewski. Dwóch migrantów nielegalnie przekroczyło granicę. Jeden z nich bezpośrednio zaatakował naszego żołnierza. Życie i zdrowie żołnierza było zagrożone, dlatego żołnierz wszelkimi możliwymi sposobami bronił się przed tym atakiem agresywnego migranta, w wyniku czego został poszkodowany. Agresywny migrant został zatrzymany przez Straż Graniczną. Żołnierzowi natychmiast udzielono pierwszej pomocy medycznej i przetransportowano do szpitala. Żołnierz został raniony w oko, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tysiące odprawionych i ponad 40 osób zatrzymanych to wynik trwającego od tygodnia kontroli na polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej granicy. To pokazało, że państwo panuje nad sytuacją, ocenia posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Mam nadzieję, że wysłaliśmy jasny sygnał do polskiego społeczeństwa, że za bezpieczeństwo Polski odpowiadają służby, odpowiada rząd koalicji 15 października i wywiązuje się z tego dobrze. Mimo wprowadzenia kontroli, Niemcy wciąż odsyłają do Polski migrantów, według posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Kuźmiuka. Polska nie powinna uczestniczyć w umożliwianiu Niemcom zawracania nielegalnych imigrantów zatrzymanych nie na granicy, tylko na ich terytorium, bo to są naprawdę bardzo różni ludzie. W ciągu tygodnia na granicy z Niemcami odprawiono 67 tysięcy osób, odnotowano 24 odmowy wjazdu do Polski. Tymczasowe kontrole na razie wprowadzono na 30 dni, ale rząd nie wyklucza, że zostaną przedłużone. Do wieczora może potrwać dogaszanie ognia w Mińsku Mazowieckim, gdzie wczoraj wybuchł pożar hali. Dostęp do pogorzeliska jest utrudniony, część znajduje się pod zawalonym dachem, który trzeba najpierw rozebrać. Kiedy strażacy zakończą swoje działania, do zniszczonej hali będzie mogła wejść powiatowa inspekcja nadzoru budowlanego. Jej zadaniem będzie ocena konstrukcji budynku. Potem, jeśli konstrukcja będzie bezpieczna, do hali będzie mogła wejść prokuratura. Teren pożaru cały czas zabezpieczają służby, mówi Paula Antolak z mińskiej policji. Policjanci z Komendy Stołecznej oraz Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim zabezpieczyli teren zdarzenia, zapewniając strażakom bezpieczny dostęp do miejsca pożaru. Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające, trwa przysłuchiwanie świadków oraz analiza nagrań z monitoringu. Na miejscu pracuje około 80 strażaków. Pożar objął wczoraj halę produkcyjną o powierzchni ponad 4000 m2. Mobilny gabinet stomatologiczny kontynuuje podróż przez województwo świętokrzyskie. W nowoczesnym dentobusie stomatolodzy bezpłatnie leczą zęby dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, mówi rzeczniczka świętokrzyskiego NFZ-u Agnieszka Białas-Sitarska. Podczas wizyty w dentobusie lekarz stomatolog oceni stan zdrowia jamy ustnej, może ustalić plan leczenia, zapewni to leczenie, a także udzieli informacji w zakresie indywidualnej profilaktyki próchnicy. Dziś i jutro pojazd parkuje w Ostrowcu Świętokrzyskim, w środę w Bolechowicach, w czwartek w Ratajach Słupskich, a w piątek w Pacanowie. Francja obchodzi dziś swoje święto narodowe. W Paryżu na Polach Elizejskich odbyła się z tej okazji tradycyjna parada wojskowa. Uroczystość przebiegła pod znakiem wzmacniania francuskiej armii w obliczu narastających zagrożeń na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. 65 samolotów, śmigłowce i drony na paryskim niebie w akompaniamencie muzyki inspirowanej Gwiezdnymi Wojnami. A na Polach Elizejskich ponad 5,5 tysiąca żołnierzy, czołgi, pojazdy opancerzone oraz 200 jeźdźców Gwardii Republikańskiej. Tak wyglądała tegoroczna parada wojskowa z okazji święta 14 lipca. Defiladę piechoty otworzyli żołnierze i orkiestra z Indonezji. W maju Francja zawarła z tym krajem strategiczne partnerstwo, obejmujące m.in. zakup francuskiego uzbrojenia. Innym znaczącym akcentem defilady była obecność żołnierzy brygad pancernych, którzy przemaszerowali w mundurach bojowych, a nie strojach galowych, jako symbol gotowości do walki. Nigdy wcześniej, od 1945 roku, wolność nie była tak zagrożona, powiedział w przeddzień Święta Narodowego prezydent Emmanuel Macron. Zapowiedział zwiększenie budżetu obronnego o 6,5 miliarda euro w ciągu najbliższych 2 lat. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, przelotny deszcz, miejscami burza, także z gradem. 23 stopnie na północy, 29 na południu, chłodniej na wybrzeżu, około 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Oczywiście nasze oczy i uwaga, no i emocje chyba bardzo mocno są skierowane teraz ku niebu, bo za moment, za kilka minut ma się odłączyć kapsuła Dragon za ogół misji Axiom 4 od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i ta podróż ma potrwać około doby. No i to wodowanie kapsuły we wtorek przed południem ma się odbyć. Będziemy z pewnością jutro o tym wszystkim Państwu przypominać, informować i razem z Państwem obserwować. A teraz, spoglądając w górę, pełni emocji, zapraszamy na kolejne 2 godziny z Trójką. My, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka. To Daft Punk, którzy przybyli z poniedziałkowym wsparciem Give Life Back to Music. Jeżeli to wsparcie jest potrzebne, bo tak, zdaję sobie sprawę, że ten początek tygodnia bywa wyboisty, ale niektórzy właśnie wracają z kosmosu, więc są wyzwania i wyzwania. Myśliwiecka@polskieradio.pl to nasz adres. Adres, który może się przydać w różnych sprawach, bo będę dla Państwa dzisiaj między innymi miała książki, ale o tym za moment. No, ale słyszałam też, że poniedziałek w różnych miejscach bywa dniem pracy zdalnej. Prawda to? Ja, jak Państwo słyszą, jak najbardziej na miejscu, ale może Państwo właśnie mają dzisiaj dzień pracy zdalnej i ja się chętnie przekonam, jakie są najprzytulniejsze miejsca do pracy zdalnej. Można nawet przysłać zdjęcia. myśliwiecka@polskieradio.pl. Z niezdalnej właściwie też mogą Państwo przysłać. A co tam? Połowa lipca, siedzimy w pracy, musimy się jakoś wspierać. myśliwiecka@polskieradio.pl to adres do kontaktu. Oczywiście nasze media społecznościowe także polecamy. Tam jest moje zdjęcie na Facebooku, chociażby w miejscu, w którym ja się relaksuję w chwilach pracy niezdalnej. No a przed nami dzisiaj do 15:00 między innymi finał naszego cyklu Narodziny Królestwa, który cieszy się ogromną popularnością wśród słuchaczy i słuchaczek naszych podcastów. Ten ostatni odcinek około 14:40, ale twórczyni tego cyklu, Elżbieta Herezińska, pojawi się także wcześniej, przed 14:00 i opowie co nieco także o przyszłości. No a Mateusz Adamczyk dzisiaj, z tego co słyszałam, o kalafiorach. I na razie nic więcej nie powiem. Budujemy suspens. Good Neighbors i Suburbs to nasza piosenka dnia. Suburbs już w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę od Good Neighbors, londyńskiego duetu. To zapowiedź ich debiutanckiego albumu Blue Sky Mentality. I jeszcze dzisiaj Państwo tę piosenkę u nas usłyszą. Usłyszą Państwo przynajmniej do 15:00, to gwarantuję, kilka co najmniej piosenek w języku Moliera, no bo dziś 14 lipca, więc nie możemy sobie odmówić takiej przyjemności. Choć przypomnę jeszcze, że czekamy na Państwa zdjęcia z pracy. Zdalnej czy niezdalnej? myśliwiecka@polskieradio.pl. A tutaj Endorfin, ach, klasyka. Wiara. Tézier Noir i Endochine porównywano ich kiedyś do The Cure. Kto wie, może The Cure też się dzisiaj pojawi jeszcze przed 15, ale teraz rekomendacje ode mnie. Z czystym sumieniem. A dzisiaj nawet z większym niż zazwyczaj zachwytem przynoszę książkę, która mi towarzyszy od tygodnia i przyznam, że zaczynam ją sobie dawkować, bo nie chcę kończyć tego spotkania. Ta książka to Irlandzka dziewczyna Edna O'Brien w tłumaczeniu Martyny Tomczak, znakomitym tłumaczeniu. To są spisane już chyba po 80. Edna O'Brien była, kiedy zaczęła pisać te wspomnienia. Znakomita irlandzka pisarka, poetka, także scenarzystka, o czym także pisze. A zaczęło się wszystko od wizyty u lekarza, o czym Edna O'Brien pisze w prologu. Usłyszała wtedy, że w sumie dobrze się trzyma.